Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Today, beloved Christians, we prepare to embark on the great fast. Astăzi, iubiți credincioși, ne pregătim să intrăm în postul mare. And the Lord, in today's gospel selection, gave us very good words of instruction for fasting. Și în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne dă câteva sfaturi de folos pentru post. That when we fast, we must practice more than just abstaining from certain foods. Ne spune că atunci când postim, trebuie să facem mai mult decât a ne abține de la anumite mâncăruri. We must practice forgiveness to all of those who we feel have wronged us. Noi trebuie să iertăm tot ce ne-au toate lucrurile făcute de cei care ne-au greșit. We must practice works of compassion and mercy. Trebuie să ne arătăm mila și iertarea. And as important as doing these good works, the Lord also warns us that there are many enemies that would steal away the benefit that we would get from fasting. În plus față de aceste lucruri bune pe care trebuie să le facem, the Lord also warns us that there are many enemies that would take away the benefits that we could get from fasting. Mântuitorul ne avertizează că sunt mulți vrăjmași care vor să ne ia roadele acestor lucruri bune. Because of course, if we are not merciful to others, if we do not forgive them, pentru că dacă nu suntem miluitori cu alții, dacă nu iertăm pe alții, we will lose the benefit from fasting. Noi pierdem toate roadele postului. And God will not be merciful with us. Și bineînțeles că Dumnezeu nu va fi milostiv cu noi. In a similar way, if we are vain and if we are proud in any good works that we do. În același mod, dacă noi suntem mândri, dacă suntem vanitoși, we will receive our reward here from the praise of other men. Ne vom primi plata aici pe pământ de la ceilalți oameni. And we will lose the reward that we hope for in heaven. Și ne vom pierde plata cerească care ne este dată de Dumnezeu. The Lord says very clearly that we should be thinking of the praise that comes from God and not that which comes from men. Dumnezeu ne spune întotdeauna că trebuie să ne gândim la lauda pe care o vom primi din ceruri și nu la lauda adusă de oameni. And so the Lord tells us that we should be cheerful and joyful during the fast. Și Mântuitorul ne spune că trebuie să fim bucuroși și veseli atunci când postim. And not put on a face that is sullen or sad and disfigured. Și să nu ne arătăm întristați cu fețele posomărâte. In truth, fasting is a joyful time. Într-adevăr, postul este o perioadă de bucurie. Father Seraphim of Fatina, who was a wonderfully wise man and led a very beautiful life. Sfântul Serafim de Fatina, care a fost un om cu o viață duhovnicească înaltă, wrote a wonderful word about fasting. A scris o carte frumoasă despre postire. He said it is a vacation for the soul. A spus că este că este un adevărat o adevărată odihnă pentru suflet. Just as in the world, when we take time off from our job and travel and go to a relaxing place in the country and rest, ca și cum am ieșit de la serviciu și ne-am duce să ne odihnim sau să călătorim, when we come back from this time away, this vacation, we feel refreshed. Atunci când ne întoarcem din această scurtă perioadă de odihnă, ne întoarcem proaspeți. The same thing should happen to us in the fast, in a spiritual sense. În același fel se întâmplă și cu sufletul, într-un mod duhovnicesc. We take time off from the works of iniquity, the evil works that we are doing all year long. take time off, like a vacation. Noi luăm o anumită perioadă de timp. We rest from the wicked, evil, selfish deeds that we are doing all the time. E ca o perioadă de eliberare de tot răul care ne înconjoară. And we run to church. Și alergăm la Sfânta Biserică. Where we hear words of instruction. Unde ascultăm cuvinte de învățare. We give thanks to God. Unde îi mulțumim lui Dumnezeu. By fasting we restrain our passions. Prin post noi ne întărim puterile noastre duhovnicești. Because fasting, of course, is not just for food. Pentru că postul nu este doar în ceea ce privește mâncarea. Married couples are expected to abstain from marital relations during this period. Oamenii căsătoriți ar trebuie să se abțină de la relațiile conjugale. And people are expected to restrain from anger. Și oamenii trebuie să se oprească de la mânie, from fighting, de la lupte, from going to the theater, de la desfătări precum teatrul, from thinking about money and worldly things, de la gândurile de înavoțire și de la alte gânduri. So it's not just food that we are restrained from. Nu numai de la mâncare trebuie să ne abținem. All these works of passion, toate aceste patimi, we try to put aside. Trebuie să le îndepărtăm. And this way we give rest to our soul. Și tocmai acest lucru ne dă odihnă sufletelor noastre. Because all of the evil that we do is very tiring for the soul. Pentru că toate lucrurile rele pe care le facem sunt foarte obositoare pentru suflet. The Lord said, "Come unto me and I will give all you who labor and toil and I will give you rest." Și de aceea Mântuitorul spune, veniți la mine toți cei toți cei ce ați muncit și sunteți obosiți și vă voi da odihnă. Spiritual life is meant to be restful for the soul. Viața duhovnicească este făcută pentru odihna sufletului. So fasting is a time of joyfulness in its own way, an interior joy. Deci postul este o perioadă de bucurie interioară pentru suflet, because we are giving rebirth to the fires within us, the spiritual life within us. Pentru că postul este ne aprinde din nou flacăra aceea interioară a vieții duhovnicești interioare. The deeds of mercy and compassion that we must practice besides just the simple fasting. Deeds of mercy and good works that we must do. Milostenia și toate faptele bune pe care trebuie să le facem. Besides the simple restraining of our passions, besides the în afara faptului că ne îndepărtează de lucrurile rele, we're also referred to metaphorically, se referă totuși la se referă și într-un mod tainic, when the Lord said that we should not disfigure ourselves, but rather anoint our heads and wash our faces. Mai ales atunci când Mântuitorul ne spune că noi trebuie să nu să nu avem fețele posomorâte, ci mai degrabă să ne ungem fețele și să fim veseli. The head refers to the nous, to the spiritual mind. Capul, în mod tainic, ne arată de fapt mintea duhovnicească, cugetul duhovnicesc, the highest part of the soul. Capul reprezintă de fapt partea cea mai de sus a sufletului. And oil refers to compassion and mercy. Și uleiul cu care ungem capul se referă de fapt la milostenie. So when the Lord said that we should anoint our head. Și atunci când Mântuitorul ne spune că trebuie să ne ungem capul, he was telling us again that we must be merciful towards others. De fapt ne spune că trebuie să fim milostivi cu semenii noștri. Through fasting, că prin postire, it exists not only in restraining of our own passions, but in showing compassion for others. Nu trebuie numai să ne îndepărtăm de propriile noastre patimi, ci trebuie să arătăm și milă față de ceilalți. And he said that we should wash our faces. Și atunci când spune că trebuie să ne spălăm fețele, he referred to our senses. Se referă de fapt la simțurile noastre, to the sensing, to the central part of the soul. Se referă de fapt la partea legată de simțuri a sufletului nostru. And by washing, we understand that we must be pure. Și prin spălare noi înțelegem într-un mod tainic că trebuie să fim curați. That we must look on others not with passion. Că trebuie să ne uităm la ceilalți fără patima. That we should not pollute our senses by, again, wicked and passionate deeds. Că nu trebuie să ne stricăm simțurile noastre. But rather that we should purify these, by cleanse them and make them clean. Ci că trebuie să le curățim. And of course, each and every one of us knows in our own ways. Bineînțeles că fiecare dintre noi știe în propriul lui fel what our own particular habits are. Care este care sunt propriile noastre obiceiuri. And how it is that we must restrain, how it is that we must labor to restrain our own passion. Și cum trebuie și știm și cum trebuie să lucrăm pentru ca să îndepărtăm să ne îndepărtăm de patim. God help every one of us now to run the race well. Dumnezeu să ne să vă ajute pe fiecare din voi să vă înălțați duhovnicește. Let us take courage from the words of the Lord that the labors that we now engage in a private way, let us take courage. Să prindem curaj from the words of the Lord, din cuvintele Domnului, who tells us that our secret struggles, care ne spune că luptele noastre tainice, interior, in an interior way, to war against our passions, viața noastră interioară, împotriva propriilor noastre patim, or to do works of mercy and compassion towards others, sau să facem milostenii și lucruri bune față de ceilalți, these things he will reward openly. Aceste lucruri vor fi răsplătite de către Mântuitorul. And this openly refers to his second coming. Și bineînțeles că se referă la cea de-a doua venire a sa. When God willing, we will be separated from the goats and may be numbered among the sheep. Atunci când Dumnezeu va binevoie să separe oile de capre, and we will hear the wonderful words, well done, good and faithful servants. Și vom auzi cuvintele Mântuitorului, bine slugă credincioasă, intră în împărăția mea. But let us also be afraid. Dar să ne fie teamă to do anything wrong. Să facem lucrurile și lucrurile rele, because our evil deeds will also be rewarded openly. Pentru că și cele rele lucrate de noi vor fi răsplătite. As when the Lord said that he would tell the goats, așa the wicked, cum Mântuitorul spune și caprelor, depart from me, I never knew you. Plecați de la mine, nu vă cunosc. Great will be the shame that people experience who hear such a thing. Mare rușine va fi pentru oamenii care vor trăi așa ceva. But may it never fall to any of us. May that never happen to any of us. God forbid. Dumnezeu să ne ajute să nu se întâmple nimănui așa ceva. So, as we begin the great fest, let us ask forgiveness of one another. Pentru că începe postul mare, să ne cerem iertare unul celuilalt. Let us take courage for ourselves. Să ne încurajăm. and give our best to God. Și să dăm tot ceea ce este mai bun lui Dumnezeu. And run the race with patience. Și să înaintăm spre învierea Mântuitorului cu răbdare. Forgive me and may God forgive all of us. Iertați-mă și Dumnezeu să vă ierte pe toți. Iubiților credincioși, mulțumesc Bunului Dumnezeu și celorlalți pentru această slujbă și mai ales că ne-a ajutat și am ajuns în ajunul postului mare. Pentru cel ce caută cuvânt bun și sufletesc, găsește oriunde și oricând. Cel ce caută o rază de lumină, dacă vrea o găsește, doar să-și deschidă ochii largi. Cel ce vrea să înțeleagă ceva, dacă își ascute mintea, imediat Dumnezeu binecuvintează acel puțin de minte și înțelege. Deci totul este dacă vrem. Și aici ne-a lăsat Bunul Dumnezeu ca tu să vrei și restul El binecuvintează. Asemenea unei semințe care o pui în pământ, câtă e de mică și nu poartă nimic din trupul a ceea ce se va naște din ea, dar dacă ea are viață și tu o îngrijești, și o pui acolo în pământ, restul binecuvintează Dumnezeu, iar cum binecuvintează, nu mai cade sub mintea omului. Așa și în preajma postului mare, nouă ne trebuie doar să vrem. Și iată că Dumnezeu va binecuvânta. Nimic nu este mai frumos și mai slăvit pentru om decât să-i aducă lui Dumnezeu dar puțin, dar din neputincioșia sa, din slăbiciunea lui, să vină cu acest mic cadou. Doamne, din tot sufletul meu și din trupul meu m-am ostenit să-ți fac o osteneală. Și ați văzut cum spunea și în Evanghelia de astăzi, de la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se silește și numai silitorii o răpesc pe ea. Orice om gospodar și înțelept, când vrea să facă ceva în viața lui, întâi pregătește locul. Și pregătește totul destul de minuțios ca să termine ceea ce vrea. Și atunci când el concepe, este îmbrăcat în haină de gală, poate, dar când trece în lucru, își leapătă haina de gală, se îmbracă în haina de lucru, adică se smerește și lucrează. La fel și noi, dacă vrem să lucrăm o faptă bună la începutul postului și în tot timpul postului, înțelept lucru duhovnicesc este ca să ne smerim. Pentru aceasta și în Evanghelia de astăzi spune Evanghelistul să nu părem oameni mândri că postim și ne rugăm, că suntem mai cuvioși acum ca în alte dăți, ci din contra să ascundem în această carcasă, care este trupul, într-o față veselă și nu mohorâtă și tristă, să ascundem osteneala trupului, că Dumnezeu stă numai în smerenie și nu în mândrie. Fiindcă postul este o smerire a trupului, din care se va înălța sufletul mai sfânt, trebuie să facem acest lucru care este cu grea osteneală, cu smerenie. Accentuez pe acest lucru datorită faptului că oamenii de astăzi, turnați într-un calapod al mândriei, uită să pună un hotar al mândriei și se duce și peste suflet. Sunteți mulți ostenitori în cele duhovnicești, dar nu toți vă împărtășiți de darul ostenelii. N-o spun să vă împuțineți la suflet, ci să deveniți mai virtuoși și mai atenți cu ceea ce vă osteniți. Puneți temelia ceea ce faceți cu atâta osteneală în zilele acestea, smerenia. Puneți pază gurii, omule, când faci ceva. Nu te lăuda că iată am postit, am făcut metanii și m-am rugat atâta. Că momentul când începi să strâmbițezi faptele bune, Dumnezeu nu ți le mai plătește, ci le iei de la oameni plățile, iar omul știi cum te plătește. Că nu postești pentru om sau te rogi pentru altcineva trupesc care e atât de găunos, trup înlut în sufletii, ci pentru Dumnezeu, și lui Dumnezeu nu-i plac osanalele. Ați văzut când vindeca în Ierusalim, să nu spui nimănui, n-avea nevoie de laude. Așadar, smeriți trupul, dar smeriți și sufletul. Și cum oamenii la veacul acesta sunt atâta de limbuți, mai duceți limba înapoi în gură și țineți-o în gardul care l-a zidit Dumnezeu și puneți pază minții ca să ai plată în ceasul judecății. Așa când un soldat vrea să meargă la război, se pregătește mult de tot, fiindcă își poate pierde cel mai mare dar, viața pe front, tot la fel plecăm la războiul acesta de multe zile. Războiul împotriva pântecelui care este cel mai groaznic. Și ca să ne pregătim, sfinții părinți, nu în zadar a pus ca la începutul postului să se postească 3 zile. Nu este obligatoriu, dar cum în majoritatea anilor mulți și-au încordat forțele și armele lor, duhovnicii și-au văzut că au reușit, mare bucurie ați avut. Pe cei care sunt mai cu nasul în vânt, în ceea ce înseamnă lucru duhovnicesc, le-aș solicita această idee, să se vadă cât de virtuoși sunt în mândria lor. N-ai să mori nicicum postind 3 zile. Și atunci, cu firul minții, poți să-ți dai seama ce înseamnă postul și cum se desprinde sufletul. Mintea, cum se ascute, devine mai șlefuită, mai curată, mai eliberată de acest hoit care te apasă ca plumbul tot în pământ. Cât de mândru se dă trupul atunci când îi prinde sănătate și cu burta plesnindu-i. Dar ați văzut când Dumnezeu ne pocnește cu câte o neputință, cât de smerit este. Cât de țanțoși mergem la tinerețe și iată când Dumnezeu își ia puterea din tine, te sprijin într-un gârb o băț. Unde ți este mândria de altă dată? Și din acea smerenie începi să te pricepi că nu ești de fapt un nimeni și un nimic tributar lui Dumnezeu care ne-a împlut atâtea daruri. Pentru cei care aveți acest această virtuozitate de a posti. Dumnezeu să vă ajute. Pentru cei care nu ați auzit de așa ceva și vă plângeți că vă rod șobolani în burtă de foame, nu-ți fie frică. Din cauza că n-ai să mori și ai să te simți mult mai puternic, dar măcar încearcă și ai să vezi darul lui Dumnezeu ce înseamnă peste om când el vrea să facă lucrul dumnezeiesc. Iubite creștine, ai să vezi un copil cum s-a ostenit să postească și tu cât un gol iad pe lângă acel copil, ai să te rușinezi miercuri când după Sfânta Liturghie o să ia gheazmă mare. Încercați măcar din curiozitate, fiindcă, mai ales pentru aceste timpuri, atâta de primejdioase, iubiților credincioși, avem nevoie de această osteneală. Bine știți că suntem în preajma unui război. Războiul acesta s-ar putea să se întindă în toată lumea, unde va curge mult sânge, mulți morți. Cum am spus-o de multe ori, n-aș vrea să văd biserica plină și toate bisericile de frica morții. Dumnezeu este al iubirii. Nobilul sentiment de iubire nu se face cu pâta sau cu mușchii, ci se face cu ceea ce ai aici ascuns, care nu vedem niciodată. Acel bulgăre neadormit de carne din care ne curge viața și din această minte care lucrează tot timpul, dar binecuvântată de Dumnezeu. Dacă vrei să iubești ceva, iubește nu din interes, iubește din nobilul sentiment care îl ai în inimă. Dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, fă puțin, dar curat și sincer. Învățați-vă cu rugăciuni cât mai interiorul frăților voastre. Învățați-vă ca să vorbiți cu Dumnezeu în vreme de pace și nu în vreme de război. Când ești puternic, în toată plenitudinea, în plenitudinea forțelor tale, mentale și trupești, atunci a fi prieten cu Dumnezeu, nu când ești gârbov sau mintea ți este împrăștiată. Așadar, dragilor credincioși, mulțumesc preasfințiților Crisoston și Absentie pentru această slujbă frumoasă, pentru ceilalți slujitori și mai ales dumneavoastră că ați participat cu noi și am făcut un buchet frumos cuvântător lui Dumnezeu în ajunul postului mare. Programul de zilele acestea este afișat pe ușă, așadar, bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze ostenelele noastre, a noi să-i dăm slavă în veci. Amin.